برگ سبز، برنامه شماره 64. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. داده چشمان تو در کشتن من دست به هم، داده چشمان تو در کشتن من دست به هم. فتنه برخاست دو بنشست دو بد مست به هم. یار پیمان شکن توبه به ما تلقین کرد، یار پیمان شکن توبه به ما تلقین کرد. آه از این توبه و پیمانه که بشکست به هم. عقلم از کار جهان رو به پریشانی داشت، عقلم از کار جهان رو به پریشانی داشت. زلف او باز شد و کار مرا بست به هم. دست بردم که کشم تیر غمش را از دل، تیر دیگر زد و بردوخت دل و دست به هم. هر دو زد را به فسون جمع توان کرد وصال، هر دو زد را به فسون جمع توان کرد وصال. غیر آسودگی و عشق که ننشست به هم. Thank you.

مهر تو دیدیم ز ذرات گذشتیم، تا مهر تو دیدیم ز ذرات گذشتیم، و از جمله صفات از پی آن ذات گذشتیم. با ما سخن از کشف و کرامات چه گویی؟ با ما سخن از کشف و کرامات چه گویی؟ چون ما ز سر کشف و کرامات گذشتیم. Oh. در کوی تو آرام گرفتیم ما به سر کوی تو آرام گرفتیم اندر صف دل سوختگان نام گرفتیم در آتش تیمار تو تا سوخته گشتی در کنج خراب می و جام گرفتی از مدرسه و صومعه کردیم کناره در میکده و مصطبه آرام گرفتی یا جا Oh! صحبت ما گشت بریده این نیز هم از صحبت ایام گرفتی زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. آن چه شنیدید برنامه شماره 64 برگ سبز بود که با همکاری آیان فاخته‌ای، تجویدی و مشت تنظیم گردیده. اشعار از عطار، شمس مغربی، وصال شیرازی، ثنای غزنوی، عراقی. آهنگ به ترتیب ابو عطا، شور. گوینده روشن.